www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله. کل کتاب سے نہایت اہم مضمون سنایا تھا، آپ لوگوں نے پسند بھی فرمایا. یہ کتاب بہت سی کتابوں کی جامع ہے، بہت سی کتابوں کو میں نے اس میں جمع کر دیا ہے سلیقے سے. اگر اس کتاب کو آگے پڑھے تو انشاءاللہ تصوف اور سلوک کا ضرور قائل ہو جائے گا. صوفیہ کے یا کارنامے ہیں اس کا بھی ذکر ہے، یا ان کے اعمال تھے، کیا ان کے اخلاق تھے اس کا ذکر ہے، اسی طرح ان کے کرامات کا بھی ذکر ہے. جیسے ان کے اعمال کا ذکر ہے، اخلاق کا ذکر ہے، معمولات کا ذکر ہے، ان کے ریاضات کا ذکر ہے، مجاہدات کا ذکر ہے، اسی طریقے سے ان کے کرامات کا بھی ذکر ہے. مستقل اولیاء اللہ کے کرامات مجھے کتابیں ہیں، اس میں کوئی مبالغہ بھی ہے؟ بہرحال کرامات الاولیاء حق آپ تو پڑھاتے ہیں. سر عقائد، عقائد کی کتاب شرع عقائد. جب ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب علی گڑھ گئے تو شرع عقائد ہی سے بیان کیا ہے. عقائد دیکھیے جو موائد ان کے ہیں وہ عقائد ہی پر، شرع عقائد کو بھی سامنے رکھا. اولیاء کے کی کیا کرامات ہیں اور کیا ہمارا عقیدہ ہے توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، یہ تو بنیادی چیز ہے. مطلب عقائد کی درستگی تو بنیادی چیز، عقائد درست ہوں گے تو اعمال درست ہوں گے، اعمال درست ہوں گے تو احوال درست ہوں گے، احوال درست ہوں گے تب کرامات درست ہوں گے. بولے خر کے عادات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خر کے عادات یہ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ ابھی ہم بیان کرتے ہیں، ابھی امریکہ بھیجیں گے، یہ کرامات نہیں ہے. کرامات وہ کہتے ہیں بغیر توسط یہاں کے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کرامت. اگر آپ نے یہ بھیج دیا ابھی 5 منٹ کے اندر، یہ کرامت آپ میں نہیں ہے، یہ توسط ہے، اسی ایجادات کا ہے، یہ کرامت نہیں ہے. بغیر اسباب کے کوئی چیز ہوتی ہے وہ ہے کرامت. کرامات اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کرامات دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مدینے میں، حضرت سعدی اللہ رہے تھے مال کتنی دور، کہا یا سعدی الجبل، اے سعدی پیٹ کر لو اپنے پہاڑ کی طرف، ہے کہ نہیں؟ یہ ان کی کرامت تھی. اور آپ نے یوں اٹھایا بول دیا کہ یہ کرامت نہیں ہے امریکہ میں. حضرت عمر کی وہ کرامت آپ کی کرامت نہیں ہے، جو توسط سے ہو اسباب کے وہ کرامت ہے. کرامات اور اس کے ساتھ بھی کرامات جو اتباع سنت کے ساتھ، مقرون بے اتباع سنت. کرامت وہ ہے جو سنت کے اتباع کے ساتھ ہے. یہاں بھی بہت سے یوگی ہیں، پنڈت ہیں، کچھ چیزیں ان کو بھی مل جاتی ہیں اس انداز، لیکن وہ کرامات نہیں. ان کو استدراجات کہا جاتا ہے، ڈھیل، اس کا درجہ کرامات کا نہیں. اصل کرامت وہی ہے کہ اپنی معرفت ہو جائے، یہ کرامت ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ کتنے بڑے بڑے، نہیں خواجہ نقشبند کی بات ہے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی کوئی کرامت بھی ہے؟ کہا بہاؤدین کی ایک کم کرامت ہے کہ زمین پہ اتنے گناہوں کو لے کے چل پھر رہا ہے اور زمین پھڑ نہیں جاتی ہے. اللہ اللہ، یہ معرفت ہے. کرامات, یہ کرامات اپنی معرفت حاصل ہونا سب سے بڑی کرامت. من عرف نفسہ عرف ربہ, دنیا میں اپنی معرفت ہو جائے کہ میں کیا ہوں, میں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اللہ کچھ دے دے تو سب کچھ ہے, میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی حقیقت من عرف نفسہ, سب ذکر شکل بزرگوں کے آنا جانا سب اس لیے کہ ہم کیا ہیں اپنے پہچاننا ہے. اب خالی نقش من معمولی آدمی سلسلہ نقش بندی ہے کہ سر حلقہ سلسلہ نقش بندی ہے, کتنے بڑے بار سلسلہ, لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں بہاؤدین کی یہ کم کرامت ہے, جتنے گناہوں کو لے کے گھوم رہا ہے زمین پھٹنے جاتی ہے. وہ مشہور واقعہ ہے حضرت سیدہ عبد القادر جی رانی کے یہاں ایک ساتھ تھے بہت دنوں تک, کچھ دنوں بعد جانے لگے. کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں تو دیکھنے آیا تھا آپ کی کرامات, میں نے کوئی کرامت دیکھی نہیں, جبکہ ان کی کرامت ہی مشہور ہے سیدہ عبد القادر جی رانی کی, لیکن اس کو نہیں نظر آئی. اب دیکھیے یہ بھی نظر آنے کی بات ہے. اچھا بتاؤ, اتنے دنوں سے رہے کبھی مجھ کو اتباع سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ سنت کے خلاف کوئی کام کہا نہیں. کہا اب جو قاضی کی کم کرامت ہے کہ اتنے دن تک اللہ کو ناراض نہیں کیا, حضور کی سنت نہیں چھوڑا, یہ کم کرامت نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی کرامت استقامت وسط آتی. نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ استقامت اختیار کیجیے. اتنا بار پڑا استقامت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری داڑھی سفید ہوگی عشق کے در سے, روتے ہیں بس تقیم رہی ہے. آپ اس پر مستقیم رہیے, آپ کسی کو کہیے دیکھیں ذرا بھی حرکت نہ ہو یہاں سے یہاں تک جاؤ, ان کا پیر میرا بھی چل جائے گی یہاں سے وہاں جانے میں. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوم رہا ہے آپ استقامت اختیار کیجیے. کیسے استقامت اختیار کرے کہ اللہ خوش ہو جائے, ہماری چال کو اللہ پسند کر لے, ہمارے قال کو اللہ پسند کر لے, ہمارے حال کو اللہ پسند کر لے. سب سے بڑی کرامت ہمارے بزرگان دین یہ دیکھا کرتے ہیں. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سوتے تھے, بھی پیر نہیں پھیلاتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ پیر نہیں پھیلاتے, کیا بات ہے؟ کہا اپنے مالک کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے یہ کرامت نہیں. کرامت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح کرامت کی شناخت کا فرمایا ہے. کرامت کیا ہے؟ وہ بھی کرامت ہے, لیکن اس سے بڑی کرامت استقامت بس تقسیم علیہ ہے. آپ مستقیم رہیے, سب سے بڑی کرامت. اس وجہ سے یہ کرامت سب کو حاصل ہو سکتی. وہ کرامت اڑنا, دریا میں چلنا, کسی نے کہا کہ کیا کرامت کرامت لگایا ہے؟ اگر پانی پہ چلنے بھی لگو تو مچھلی بھی چلتی ہے, ہوا میں اڑنے لگے تو تنکے بھی اڑتے رہتے ہیں. اس کرامت کی یہ حیثیت ہے. اور استقامت یہ ہے, یہ کیڑوں کو نہیں آتی ہوگی, مچھلی کو نہیں آتی ہوگی. مچھلی کو وہ کرامت تو آتی ہے, مچھلی جاتی ہے رہتی ہی نہیں. یہ کرامت یہ نہیں کہ مچھلی کی کرامت ہے. کیڑے اڑتے رہتے ہیں, چڑیاں کیڑے چھوڑیے, چڑیاں اڑتی رہتی ہیں تو کرامت نہیں ہے. ہوا جہاں پہ اڑتے ہیں کرامت نہیں ہے, یہ کرامت نہیں ہے. توسط اسباب سے یہ کرامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معجزہ بھی جو دیتا ہے بغیر توسط اسباب کے اللہ معجزہ دیتا ہے, بزرگوں کی کرامت سے نوازتا ہے. نیابتن کسی بزرگ کو کوئی کرامت ملتی ہے نیابتن, وراثتن اسارتن نہیں. علامہ شارانی نے موافقات میں بہت اس پر کرامت کیا کہ جو بھی کسی ولی کو کرامت ملتی ہے وہ سب نبی کا اثر ہوتا ہے, اصل نہیں ہوتا ہے. چنانچہ جس نبی کے اندر جو کرامت ہوتی ہے ان کے اولیاء میں اسی قسم کی کرامت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کیا؟ قرآن پاک. اس میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہے کہ علماء انبیاء ہے کہ کسی نے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ علماء ورثۃ الانبیاء ہے, تو آپ میں کون عالم ہے جو ورثۃ الانبیاء ہے؟ امام ابو عالم کو دکھا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کرامت کیا تھی؟ اس وجہ سے ایک کتاب اللہ نے دیا, اللہ کی اپنی کتاب. تو ان کے علماء میں ایسے پیسے پیدا ہوئے ہیں مولانا کہ میں کہہ نہیں سکتا. امام غزالی ہوا, امام ابو حنیفہ, امام غازی, امام علی, ایک ایک آدمی پیدا ہوئے. اڑنے اڑنے والے کم نظر آئیں گے آپ کو, امت محمدیہ میں اڑنے والے کم نظر آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے مرصع کیا تھا, سب سے بڑا علم. اور اسے علم کے باوجود کہا کہ کل رب زدنی علم, ہمارے علم کو اور بڑھائیے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے موزے کو بڑھائیے. وہ علم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا, یہ کرام ہے. اور ایسا موزہ بھی دیا کہ اور انبیاء اپنی چار کلو ٹکڑے ہو گئے. میں نے جب بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شعر میں پڑھ رہے تھے, حضور نے موزہ, حضور کے موزہ کے چار کے دو ٹکڑے ہو گئے. بہت اشعار ہے وہاں آپ چل رہے ہیں. میں نے کہا اس کے ذہن میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ, ایک انگلی کے اشارے سے چار کے دو ٹکڑے ہو گئے, یہ معجزہ تھا. اور ایک اور معجزہ یہ ہوا ہے کہ قلوب متفرق تھے, حضور کی طرح سے جگ ہے, یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. بڑی عظیم سالہ سال پوچھتا پوچھ سے اختلاف چل رہا تھا, قطع و قطع چل رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہوا کہ ان لوگوں کے قلوب میں اللہ نے جو پیدا کر لیا. میں نے کہا وہ معجزہ کیا ہے؟ جسمانی ہے, اور یہ معجزہ روحانی ہے. یہ روحانی معجزہ اس سے بھی بڑھ گئے ہیں. چار کے دو ٹکڑے کر دینا یہ معجزہ, یہ بھی معجزہ. اور قلوب کو جوڑ دینا یہ بھی معجزہ. وہاں متفرق کیا چار کو, یہاں جوڑ دیا قلوب کو. تعلیف یہ کل اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے کیا آپ نے نہیں کیا. یہ معجزہ یہی ہے کہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے. حضور نے پانی میں یوں انگلی رکھ دیا, پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تھا, کہہ رہے نا. حضور کے واسطے سے وہ معجزہ ہوا ہے لیکن اصل فعل انگلی کا نہیں ہے, اللہ کا ہے. انگلی میں بولی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عام طور سے مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے تھے, لوگوں نے ثابت کیا نا کہ اس قسم کے معجزے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیے تھے. بہرحال معجزہ اسی کی شاہ کیا ہے؟ کرامت. نبوت کی شاہ کیا ہے؟ ولایت. اور معجزے کی شاہ کیا ہے؟ کرامت. اللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم سے کرامات سے بھی نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح اعمال کی توفیق بنائے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا الاحوال ثمرات الاعمال, یاد رکھیے بول سر, ثمرات الاحوال. الاحوال احوال باتیں چیز ہیں. الاحوال ثمرات الاعمال, جب اعمال اختیار کرتا ہے تو اللہ احوال دیتا ہے. اب بغیر اعمال کے ہم لوگ احوال چاہتے ہیں. ہمارے بزرگ بہت کرتے ہیں, حضرت بھی کہتے تھے کہ بغیر کے ہی سب چاہتے ہیں, کچھ نہیں ملے گا جب تک آؤ گے نہیں عمل پر. سیدنا عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ الاحوال احوال باتیں چیز ہیں اور اعمال جاری. جب اعمال بزرگوں جیسے کرو گے تو احوال تم کو دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ اب تو اعمال کے بہت سنتے آئے, کچھ کرامات کی سن لیجیے. کل میں سنا تھا کرامات پہ پوری بحث کیا ہے علماء نے, کیا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال حسنہ کی توفیق دے. کرامات پہ نظر نہ رکھے, مل جائے اللہ کے شکر ادا کرو. یہ اصل اعمال ہیں. اعمال کے بعد اللہ کرامات یہاں دے دے, شکر ادا کرو. تکبر نہ کرو, شکر ادا کرو. اصل تو تمہاری کرامت وہاں ہوگی, اللہ کرامات سے نوازے گا. وہ کرامت ہے وَلَكُمْ فِيهَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو چاہو وہ کھاؤ, جو چاہو پیو. یہاں کھا سکتا ہے, بڑے بڑا آدمی کھا نہیں سکتا ہر چیز, نہیں کھا سکتا. لیکن وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, کرامات کی جگہ تو وہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تمہاری میزبانی غفور رحیم کی طرف سے یہ ہوگی, کہا جائے گا اب ہمارے چاہنے پر تم نے دنیا میں کام کیا, یہ چیز جائز یہ چیز ناجائز, اب تمہارے لیے سب چیز جائز. وہاں فرق تھا جائز اور ناجائز کا, دنیا میں جائز ناجائز, یہاں بھی جائز چیز کو جائز کرا دے, کھاؤ پیو لیکن ناجائز نہ کھاؤ, اور وہاں ناجائز کوئی سوال ہی نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بار بار مشرف فرمائے گا, یہاں تو کچھ کچھ رہے گی, مانا کلفت رہے گی, اسی کلفت کا وساط, اسی کلفت کا نتیجہ کیا ہے, خوشحال آسانیاں, صعوبت ہے یہاں وہاں سہولت, یہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو باطنی کرامت ہے صحیح معنوں میں, اس سے صحاب کرام سب متصف تھے, باطنی کرامات ان کی بھی کرامات تھی. ایک صحابی تھے نابینا یا آتے تھے دور سے پتھر سر تھائی درمیان میں آئے, تو ان کی چھڑی میں اللہ نے نور پیدا کر دیا تھا, جب چلتے تھے چھڑی منور ہوتی ہے اسی چلتے تھے, وہی کرامت ہوئی نہیں صحابہ کی بھی کرامات, صحابہ کی بھی کرامات تھے اللہ نے نوازا تھا, لیکن اصل کرامت اتباع سنت, اس اتباع سنت کے تحت جو چیز ملے وہی کرامت ہے, ورنہ خر کی عادت ہے اور خر کی عادت جو بھی ہوئی آتی رہتی ہے. لکھا علامہ شاہ نے کہ بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں کہ کھانے سے آدمی اڑنے لگتا ہے, تو کرامت تھوڑی نا جڑی بوٹی. علامہ شاہ نے لکھا ہے کہ بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے آدمی اڑنے لگتا ہے, جہاں تو انہیں کرامت ہی نہیں ہوتی ہے, کرامت رہتی کسی جہاز گر جاتا ہے مر بھی جاتے ہیں, مرتے ہی نہیں بھائی, کیا اس کرامت میں کوئی مرتا ہوتا نہیں, اللہ حفاظت کرتا ہے. یہ کرامات سنا تھا میں نے سید رام قاری جی ہماری کرامات ہی مشہور ہیں, لیکن وہاں کیا کہا جب وہ جانے لگا, کیوں جا رہے بھائی, ہم آئے تھے اس لیے تاکہ آپ کی کرامت دیکھیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرامت ہماری ہوئی, کیا کہا, اچھا بتاؤ ہم کو کبھی خلاف سنت کرتے دیکھا, کہا نہیں, کہا عبد القادری کی کم کرامت ہے کہ اتنے دن تک اپنے رب کو راضی رکھا ناراض نہیں کیا, ان کے نزدیک بھی جبکہ سید عبد القادری جیلانی کی کرامات بہت مشہور ہے, بہت مشہور ہے, لیکن انہوں نے بھی ان کرامات کو نہیں کہا بلکہ اس کرامت کو جو متبع سنت تھے اس کے بعد ان کی کرامت ہے, لیکن نہیں سمجھتے ذہن ہم لوگوں کا بھی بالکل میں منتشر ہو گیا ہے, کچھ کا کچھ سمجھ رہے ہیں. بہرحال یہ ہے, یہ کرامت ہم نے کتاب یہ مال میں شروع کیا ہے, بہت سی کتابوں کو جمع کیا ہے, اس میں کرامات کا بھی ذکر ہے, فرماتے ہیں اسی طرح اولیاء میں سے کہتے ہیں اسی طرح اولیاء میں سے بعض ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک شخص کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا ہے تاکہ وہ گر جائے, تو ایسا وہ گر گئے, یہ کرامت کافی, یہ کرامت بھی بتایا دیکھا ہے, تو ایسا وہ گر گیا. بعض مشائخ سے پوچھا گیا کہ عارف کی کیا پہچان ہے, کہا یہ کہ اگر وہ اس پہاڑ کو کہہ دے کہ ہٹ جاؤ تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے, مثال یہ کہ اس پہاڑ کے ساتھ جگہ ہٹ جائے تو ہٹ جائے, تو پہاڑ ہٹنے لگا, کہا کہ میں نے تمہیں ہٹنے تو نہیں کہا, میں نے مثال کے طور پر کہا ڈانٹا پہاڑ کو, انہوں نے کہا اس پہاڑ کو کہا جائے کہ ہٹ جاؤ تو ہٹنے لگا, کہا کہ میں نے تو مثال کے طور پر کہا تھا تم ہٹنے کیوں لگے, اس کو بیوقوف بنا دیا, اس پہاڑ کو بیوقوف کیا ہی کہہ جا رہے, وہ اس پہاڑ کو کہہ دے کہ ہٹ جا تو اپنی جگہ, جہاں سے وہ بزرگ نے جس پہاڑ کی طرح اشارہ کر کے یہ بات کہی تھی وہ پہاڑ حرکت کرنے گا, یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں تجھے ہٹنے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں تو بطور تمثیل کی یہ بات کہہ رہا ہوں, تو ایسا میں نہیں سمجھتا پہاڑ کو ڈاٹا, یہ ہے کرامت. بس اولیاء کی کرامات کا سبب یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے نفوس کی عادات کا خر کیا, یعنی جس اخلاق پر نفوس ثابت ہے ان کو تر کیا تو اللہ نے بھی ان کے لیے اپنی عادت کے خلاف معاملہ کر دیا. عام عادت نہیں کی اس کا یہ پہاڑ ہٹ جائے. انہوں نے اپنے نفس کو تابع کیا اللہ کے, تو اللہ نے ان پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا. وہ سب واقعہ ہے کہ ایک شخص آ رہے تھے تنی گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچر دیکھو میں تو ہے. ایک بزرگ آ رہے تھے, کہا کہ یہ آپ پیش ہے فوراً پڑھا انہوں نے تنی از حکم داور مپیچ تنی گردن از حکم داور مپیچ, اللہ کے حکم سے تو اپنی گردن کو نہ موڑ تاکہ تو کوئی شخص تمہارے حکم سے گردن نہ موڑے. چنانچہ وہ آ رہے تھے شیر پا رہے تھے اور صاحب کا سیاں یہ ہے کہا یہ کیا, کہا یہ ہے میں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے کو جھکا دیا تو سارے عالم جو ہے جھک گئی ہمارے, شیر بھی ہمارے تابع ہو گئے. ایک بزرگ تھے جنگل میں رہتے تھے, ایک صاحب آئے ان کی خدمت میں تو گئے آپ دس گئے استنجا کرنے کے لیے گئے تو آپ دس لینے کے گئے وہاں وہ شیر نے دوڑایا آئے بھاگے اشیا کھڑا ہو گیا ان کے پاس کہا حضرت جی دوڑا رہے ہم تو شیر جانا شیر نے کہا بھی تم سے معاہدہ ہمارا ہے کہ ہمارے آدمی کوئی تکلیف نہیں تم کیوں آئے بھاگ پوتا بھاگ گیا شیر اڑیسہ میں بوسنا میں ہی بھاگ گیا جس کو چھوڑ دیا آپ نے پڑھانا بوسنا میں سنے کرا مت تو نیل گردا نے حکم داور مپے گردن نہ پیش ہے حکم تو ہے تم بھی اللہ کے حکم سے گردن کو نہ موڑو تاکہ تمہارے حکم سے کوئی گردن موڑ نہ سکے چاہے وہ شیطان وہ شیر ہو یا ہاتھی ہو ببر کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کو کرامت نہیں ظاہر ہوئی صحابہ سے جنگل میں کہا ہٹ جاؤ یہاں حضور کی فوج رہے گی. ہاں بہت مشہور واقعہ ہے سب شیرینی ہونی سب اپنے بچوں کو ایک بھاگ گئے کوئی جو کرے یہ کرامت ٹھیک نہیں صاحب ہے اسلام میں. اللہ تعالی سب سے بڑی چیز اطاعت خدا بندی, اللہ کی اطاعت سب سے بڑی کرامت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ کرامت سب سے بڑی اللہ نے فرمائے کرامت وغیرہ نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو جس کے دل میں تقویٰ ہے. ہوگی سب سے بڑی کرامت ہوئی نہیں اکرمکم کا لفظ یہ مولانا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ کرامت اللہ کے نزدیک مکرم. صاحب کرامت اب کہہ دیے تو کوئی تجربہ ان شاء اللہ غلط نہیں ہوگا. صاحب کرامت اللہ کے نزدیک ہے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے. جب اللہ کا تقویٰ ہوگا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا آدمی. تقوی کا مطلب ہی ہے امتثال عوامر و اجتناب نواہی. صاحب جلالہ نے لکھا تقوی معنی امتثال عوامر, عوامی کا انتظار کرنا اور نواہی سے بچنا یہ ہے تقوی, یہ ہے کرامت. اس دنیا میں راہ راست پر رہنا سب سے بڑی کرامت ہے. جب یہ کرامت اختیار کرے گا تو وہ کرامت ہوگا کہ جس پھل کو چاہے گا آ جائے گا منہ میں اور پھل رہے گا چہرے پر. ہے کرامت ہے کہ نہیں؟ میں نے فرانس میں کہا تھا کہ تم کتنی ٹاور بنا لو لیکن یہ نہیں بنا سکتے. تم سوچ لو یہ اشارہ کیا پانی آ گیا دروازہ کھول یہی سب بنا سکتے ہو لیکن یہ ٹہنی پر پھل موجود ہے جی چاہے گا کھا لے پھل آ جائے گا منہ میں اور وہی پھل ٹہنی پر لگا ہوا رہے گا. میں نے کہا بنا سکتے ہو فرانس کا وہ بیٹھا ہوا تھا جو بنانے والا تھا ٹاور مرا ہوا میں کہ کچھ نہیں ہے تم پنا ہوگا یہ. میں گیا سبحان اللہ اکبر اللہ سے بڑا اس ٹاور سے بڑھ کے فرانس کے جائیداد میں سے نا چھ اجباد بہت بڑا دیکھنے لگا واقعی. اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں فانی ہیں. ایک ٹاور گر گئے نہیں امریکہ کا ختم ہو گیا کسی طرح گرا کہ نہیں وہ بھی گر جائے گا وہاں بھی فانی ہے. جو سورت آ گئی چہرے پہ وہ رہے گی پرا نہیں ہوگی. لاکھوں صورتیں اس صورت میں ہوگی لیکن کوئی بدنمائی نہیں ہوگی. یہاں سے ایک اس پر دوسرا بدنمائی آئے گی تیسرا چوتھے وہ ہے یہ کرامات. جب یہاں اپنے نفس کو اللہ کے تابع رکھو گے تو تمام چیزوں کو اللہ تمہارے تابع کر لے گا. اللہ بڑا یہ ہے. چنانچہ ان بزرگوں نے جس پہاڑ کی طرح اشارہ کر کے یہ بات کہی تھی, وہ پہاڑ حرکت کرنے کا, یہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ میں تجھے ہٹنے کو تو ہی کہہ رہا ہوں, میں تو بطور تمثیل کی بات کر رہا ہوں, تم اپنی جگہ رہو. بعض اولیاء کے ان کرامات کا سبب یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے نفوس کے عادات کا خرق کیا ہے, اب یہ اصل ہے حضرت ماشاء اللہ. بس اولیاء کی ان کرامات کا سبب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے نفوس کے عادات کا خرق کیا, اپنی عادت کے خراب کیا, یہ نہیں چاہتا تھا جو اٹھنے وقت عادت کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے دربار میں. بعض چیزیں ایسے ناجائز ہیں, یہ چاہتا ہے کہ اس کو لے لیں, نہیں نہیں لیں گے کیونکہ یہ ہمارے شریعت کے خلاف ہے. خرق عادت ہوئی نہیں, عادت یہ کہ جو چیز پائے آپ نہیں لے لیں, لیکن اس وجہ سے نہیں لیا اس کو کہ اللہ نے منع یہ کسی ہوں گا. ان لوگوں نے اپنے نفوس کے عادات کا خرق کیا, یعنی جن اخلاق پر نفوس ثابت تھے ان کو تر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اپنی عادت کے خلاف معاملہ فرمایا, انہیں کرامات سے نواز دیا. اللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, میں آج پڑھی تھی وہ ہر جزاء الاحسان, تم عمل کرو گے تو ہم جزا دیں گے تم کو, نیک عمل کرو گے نیک جزا دیں گے, جو تمہارے عمل سے بہت بہتر ہوگا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, یعنی غاج طاعت کا بدلہ ہے, غاج انعام کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. ہم کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ اچھا کرتا ہے تو کوشش آج بھی کرتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو اچھا معاملہ کرے گا تو اللہ کے ساتھ برا معاملہ کرے گا. الحمد الرحمین, میں تو اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ آپ احکم الحاکمین ہیں, یہ ارحم الراحمین بھی ہیں, کوئی حکم ہی نہیں جاری کیجیے, کوئی رحم کیجیے ہم لوگوں پر. احکم الحاکمین, اور یہ تمام کرامات جن کا ذکر کیا گیا وہ عام لوگوں کے لیے کرامات ہیں, یہ عام لوگوں کے کرامات ہیں. اور حکمت اس میں یہ ہے کہ ان کرامات سے مقصود مزید جو ضعیف کی تائید و تقویت ہوتی ہے کر رہا ہے, ایسی چیزیں ہو گئی کہ اس کے دل میں قوت ہوتی ہے کہ اللہ مجھ کو مانتا ہے, اللہ میری تائید کر رہا ہے, تو عمل میں اور زیادہ چست ہو جاتا ہے. رہے اقویہ اور خواب, تو وہ لوگ ایسی کرامات سے بھاگتے ہیں کہ ہم کو ایسی کرامات کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ صورت مستدری یعنی ڈھیل ماری ہوتی ہے مشابہ نہیں, اس لیے بھی یہ چیزیں جب آفات نفوس سے چھٹکارے سے قبل حاصل ہوتی ہیں تو بسا اوقات غرور پہ نار ہو جاتا ہے. ان کرامات سے بعد میں متا ہم بزرگ ہو گئے جو مجھے جگہ لیا ہوئے, اس وجہ سے سب کو یہ چیز نہیں دی جاتی ہے تو ان کی بڑی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. بہت مشہور ہے حضرت سیدہ رفائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک باہر آ گیا تھا, ہر جگہ نہیں بیان کرتے ہم لوگ لیکن یہاں تو سب ماننے والے لوگ ہیں. دست مبارک کہا انہوں نے یا رسول اللہ یا جدی اے میرے نانا, میں دور تھا تو اپنی روح کو آپ کی زیارت کے لیے بھیج دیتا تھا, اے نانا جدی میں دور تھا, دوسرے ملک میں تھے تیزاب بھائی تیزاب قاضی جیلانی کے ہم اثر تھے, میں دور تھا تو اپنی روح کو آپ کی زیارت کے بھیج دیتا تھا, اب بنفس نفیس اپنے جسم کے ساتھ آیا ہوں, اس وجہ سے اب میں سلام بھیج رہا ہوں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باہر آ گیا, تمام لوگوں نے دیکھا, سید عبد القادر جیلانی بھی اس میں تھے, لیکن پھر کیا ہوا لیٹ گئے وہ کہ ہم کو رو دو, یعنی بھی کرامت ہوئی ہے تاکہ غرور ہمارے اندر پیدا نہ ہو. باہر آئیے نیز اس میں شائبہ معاوضہ کا معلوم ہوتا ہے, اس وجہ سے بہت سے بزرگوں نے چاہا نہیں کہ یہ کرامات ظاہر ہو تاکہ اس کی وجہ سے وہاں ہمارا کوئی معاوضہ میں کمی نہ آ جائے, لہذا یہ ہزار خوف کرتے ہیں کہ کہیں ان سے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے, اسے ڈرتے ہیں ان کرامات سے بھی ڈرتے ہیں. ہاں جب کوئی خرق عادت بشارت اور اتباع سنت کے ساتھ مقرون ہوتی ہے, یعنی ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کے آخرت کے حصے میں سے کچھ بھی کمی ہوگی اور یہ سبب حجاب ہی نہیں بنے گی، پھر اس وقت یہ حضرات اس سے نفرت بھی نہیں کرتے بلکہ اسے اللہ کی جانب سے اعزاز سمجھتے ہیں، ڈرتے ہیں پہلے کہ اللہ اس کی وجہ سے ہمارا وہاں اجر قدم مل جائے. ایک صحابی تھے، روزے سے تھے، بیوی نے افطار کے لیے کھانا، بہت مشہور ہے، بیوی نے افطار کے لیے کھانا چنا، کیا کھائی ہوگی، رکھ دیا ہوگا، نہیں کھایا، رونے لگے. بیوی نے کہا کیوں رو رہے، افطار کیجیے. کہا مجھے میرے فلاں بھائی یاد آ گئے کہ مجھ سے وہ اچھے تھے، لیکن ان کو یہ چیزیں نہیں ملی، چلے گئے. تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میرا معاوضہ وہاں والا کٹ لیا کھانے کو، ایسے یہ معمولی کرامت، بھوک لگی ہوئی ہے، افطار رکھا ہوا ہے، یہ یاد کر کے رونے لگے. بیوی کہنے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے فنا بھائی، سب حقیق موجود ہے، مجھے شکر آؤ موجود ہے، اب ہم لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کہا کہ مجھے فنا بھائی یاد آ گئے کہ مجھ سے وہ بڑے تھے درجے میں، لیکن ان کو یہ چیزیں نہیں ملی. کفن کے وقت اتنا بھی کپڑا نہیں تھا کہ پورا بدن ڈھکا جاتا، ہاں پیر ڈھکا جاتا، سر کھو جاتا، سر ڈھکا جاتا، وہ چلے گئے. تو وہ تو اپنا معاوضہ دنیا میں نہیں دیا، ان کو پورا پورا ملے گا، اور میں کھا پی رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ معاوضے میں وہاں کا اجر کم ہو جائے. کرامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی کیا شناخت ہے، کس کو ہم بچا، ہم ہی لوگوں کو نہیں ہے کیا ہے، سب کتابیں میں بڑی محنت سے لکھا مجھا جو آپ کے لیے قبول ہو جاتا ہے. پھر اس وقت یہ حضرات اس سے نفرت بھی نہیں کرتے، نہیں جب دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہمارا اجر کم نہیں ہوگا تو پھر تو لیتے ہیں اس کو. بلکہ اے اللہ کے راز سبحان اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ کیا خوب تسبیح دی، جزاک اللہ ایمان لکھا صبح، کیا تسبیح دیا. حاصل کرام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات نے دی اس داری دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا، یہ کرامت. اب یہ حضرت آ جائے مانوی کرامت، یہ تو ظاہری کرامت ہے، بابا بوجھ اٹھا لینا، اڑ جانا، بنشی تیرنا، یہ سب کون ہے؟ ظاہری کرامت. یہ باطنی کرامت کیا ہے؟ مانوی کرامت. حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نبی اس داری دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا، یہ سب سے بڑی کرامت. یہی وہ مقام ہے جو عبودیت ظاہر اور باطن کے جامع ہے، یہ وہ مقام کہ اللہ کے مرضی پر راضی رہنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ماشاء اللہ ہمارے عبداللہ نے چھپوائے بھی، اس کی بڑی عمدہ ہے، عمدہ مل سکتی تھی، یہ کہیں رہ جائے کہ نہیں، خاص طور سے اس کو چھپوائے، یہ دستور سال کی بھی ہوئے اسی چھپواؤں، اتنی عمدہ کرامت ہے. یہ کون پڑھتا ہے؟ سب چیز کے لیے روپیہ، ہی کے لیے روپیہ دیں، پانچ روپیہ بھی کتاب کے لیے خرچ کرتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت ظاہر و باطن کا جامع ہے. عبد ہو تم، رب نہیں ہو، تو عبد ہی بن کے رہو. تمہاری خوبی اسی میں کہ عبد ہی بن کے رہو. اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے عبودیت، کیونکہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ دراہم سے بھر جائے، بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے ہو اور جب اپنا ہاتھ ڈالے تو غائب پائے تب ہی صبر کر لے. یہ بڑی کرامت، سب سے بڑی کرامت یہ دنیا کے نزدیک یہ ہے. یوں ہاتھ کیا روپیہ گیا، یہ کرامت. ابھی لاکھوں آدمی جمع ہو جائیں گے، میں یہ دیکھ رہا کہ کرامت ہوگی، دوں کہ اسے کیا روپیہ آ گیا، سب میں بزرگ ہو جاؤں اسی دن. اور یہ پیار کرتا کوئی پوچھتا بھی نہیں، ہم لوگوں کو سنتے تھے نہیں، کچھ اعتراض نہیں کرتے، نہیں نہیں کوئی کوئی نہیں. مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے ہوئے ہو روپیہ اور جب اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو نہ پائے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ذرا بھی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، یہ کرامت مانوی ہے. کمایا روپیہ رکھا گائے کیوں لے گیا، بس اللہ کی مرضی ہے، یہ وہ تم نے بات لکھا، یہ میں نے اس پہ لکھا فائدہ. سبحان یہ تفسیر جو ہے مکیہ والا لکھ رہا ہے حضرت نے، سبحان اللہ کتنی اہم کرامت ہے, مگر عوام کے لیے اس کی وقت و اہمیت نہیں. اس کرامت کی صبر ہے, رضا ہے. ایک بزرگ کیا ہے, آئینہ ہے تو کہا, لوگ سے کہا کہ بھائی دیکھو اپنے خالی کا, کبھی کبھی ہم دیکھ لیا کریں گے. اب اتفاق سے وہ آئینہ ٹوٹ گیا. اب وہ بار گھر آئے, خادم کی حضرت نے کہا تھا کہ آپ کبھی کبھی دیکھ لیا کریں گے, لیکن تھے وہ حضرت الوجود والے بزرگ تھے بہت بڑے. تو اس نے کہا کہ اب اس وقت کہیں وہ اتنا خوش ہوں گے کہ ہمارا آئینہ توڑ دیا تم نے. جب اس حالت میں ہوں اللہ کی طرف ہو جائے اس وقت کہوں گا. جب اس حال میں ہوئے کہا اب تضا آئینہ چینی شکست. اس نے کہا تضا کی وجہ سے آئینہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا. اس نے کیا کہا, خوب شدھ آلے خود بینی شکست, اچھا ہوا ٹوٹ گیا. خود بینی کا آلہ ٹوٹ گیا, اچھا ہوا. دیکھیں کتنا عمدہ جواب دیا. اس نے کہا کیا القضاء, قضاء قضاء بھی یاد دلایا اللہ تعالیٰ کو. خادم تھا با ہوشیار, مخدوم کا سمجھتا تھا ان کا مزاج. اب تو کوئی مزاج ہی نہیں جانتا کیا مزاج ہے. خادم کے مزاج کا بھی جاننا ضروری. اب قضاء آئی ہے چینی شکست, چینی آئے چین کا وہ آئینہ تھا بنا ہوا چین کا, چین اس زمانے میں مشہور تھا چین ایسی کرتا تھا. اب قضاء آئی ہے چینی شکست, قضاء کی وجہ سے چینی آئینہ ٹوٹ گیا. کیا فرماتے ہیں, خوب شدھ آلے خود بینی شکست, خود بینی کا آلہ ٹوٹ گیا, ٹوٹ جا رہا, اچھا ہو, نکالو اس کو جو پھینک دو. خود بینی شکست, یہ بزرگوں کی بات ہے. بہت سناتا ہے ماشاء اللہ سب سناتے تھے, تو عام طور سے سناتے بھی نہیں. اب کرامت حقیقیہ کی دو چیزیں یہ سننے لائق دو سطر نہیں ہے. کتاب الظاہر ابلیس بہت بڑے بزرگ ہیں. ابلیس ہے آتا ہے نام. کرامت حقیقیہ تو بس دو ہی چیزیں. دیکھ بری بحث کے بعد کیا کر رہے ہیں, لہذا نقل کر رہے ہیں. کتاب الظاہر ابلیس میں ہے کہ کرامت حقیقیہ تو بس دو ہی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آدمی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں, یہ پہلی پہلی کرامت. لیکن دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ تھے اس کا متبع ہو جائے, یہ بڑی کرامت. ہر ایک کتنا ایک یہ کہ آدمی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتا ہو, اور دوسرے یہ کہ طاعت پر استقامت رکھتا ہے, اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں. یہ کرامت سب کو حاضر ہو سکتی ہے نہیں, وہ اڑنا اڑنا تو سب جس کو ہے ہے. یہ کرامت استقامت, خیال کرو کہ ہمارے عقیدہ سنت کے مطابق ہے. یہ افریقہ میں گیا اس کو بہت شیعہ کا زور تھا خیال تھا, تو میں نے یہ بیان کیا کہ عقیدہ رکھو. سنیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. شیعوں کو معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, یہ تم کو نہیں معلوم کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. میں نے کہا اس کا ایران کے تمام علماء متحدین پہنچے ہوئے تھے, اور اس وقت افریقہ آزاد ہوا تھا. اس میں تو آپ سے ملاقات پہلی مسئلہ نہیں ہوتی لے گئے. انہوں نے کہا پاڑیا صاحب تھے جو تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے, کہاں مولانا عقیدہ کے پاڑیا مشہور آدمی ہیں, عقیدہ کے متعلق بیان کیجیے. میں نے بیان کیا, میں نے کہا افسوس کہ شیعوں جو باطل جماعتیں ہیں ان کے بچے بچے کو اپنے عقیدہ یاد ہیں, اس میں شیعیت بھی ہے. یہ افسوس کہ ہم سنی ہیں, ہم کو عقیدہ نہیں معلوم کہ سنیوں کو کیا عقیدہ ہونا چاہیے. لوگوں نے کہا, جماعت کے لوگ تھے بہت سے, لوگوں نے کہا کہ ہم تو چاہتا عقیدہ جانی ہی نہیں کہ عقیدہ بھی کوئی چیز ہے, بلکہ مانتے نہیں ہمیں جو سب سے بڑے امیر تھے وہ انہیں کہیں گے. ہمیں کہا مرکز والے نے آپ کو خط نہیں کیوں دے, کہا بہت بگڑے لکھا انہوں نے خط بھی نہیں دیا مولانا کو آئے یہاں. اس سے کہا کہ آپ عقیدہ کے مطلب بیان کی, انہوں نے پاڑیا صاحب نے کہا بہت مشہور آدمی ہے. میں بہت کہا باقی جماعتیں سب اپنا عقیدہ جانتی ہیں, قادیانی بھی جانتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں, شیعہ جانتے ہیں, لیکن نہیں جانتے تو سننی جانتے ہمارا عقیدہ صحیح کیا ہے. اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے, یہ ایک بزرگ لکھ رہے ہیں, ایک بزرگ لکھ رہے ہیں. کیا ہے کتاب الذهب للإدريس میں ہے, مجھے کتاب شاید ہے میں ہے کہ کرامت حقیقیہ تو بس دو ہی چیزیں ہیں. ایک آدمی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں, دوسرے کی طاعت علی سنت استقامت رکھتا, طاعت پر استقامت, استقامت کرامت معنوی ہے, کرامت کہ تم طالب ہو اور استقامت کا اللہ طالب ہے. یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کرامت تم چاہتے ہو کہ کرامت اس کو لوگ بزرگ سمجھنے لگے, اور استقامت کو اللہ چاہتا ہے, تو جو اللہ کی چاہیے چیز وہ بڑھے گی کہ تمہاری چاہیے چیز بڑھے گی؟ بزرگ ہم لوگ بات کر رہے ہیں, لکھا ہوا ہے سب, بس تخ میں رہے ہیں, کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. نبی سے ہے کہ جو ہم کو دے رہے ہیں اس وقت مستقیم رہیے. حضور کے بال سفید ہو گئے کہ اللہ کیسے ہم مستقیم رہے. کرامت تم چاہتے ہو تاکہ تمہاری بزرگی میں نام ہو جائے, کھاؤ پیو, یہ حضرت کی بات ہے, کھاؤ پیو, کھانے پینے کے لیے تم کرامت چاہتے ہو. یہ دنیا داری ہوئی کہ نہیں؟ کرامت کے طالب تم ہو اور استقامت کا طالب اللہ ہے, تو جو اللہ کی چیز طالب ہے وہ بڑی ہوگی کہ تمہاری چاہیے بڑی ہوگی؟ یہ سبحان اللہ, میں نے لکھا فائدہ. سبحان اللہ, کیا خوب بات فرمائی, جو سالکین بلکہ جملہ مسلمین کو پیش نظر رکھنے کے لائق, یہ ہمارا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جیسے طاعت کو سمجھنا ہے, کرامات کو سمجھیں, اللہ کرامات کی بھی توفیق دے, ہاں کرامات سے بھی نوازے. کیا ہے وجہ؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کرامات حیض الرجال ہے, حضرت کو یہ بات بڑے لوگوں نے کہا ہے لیکن حضرت کو ناپسند ہے. کرامات کی توہین نہ کرو, حیض الرجال, جیسے عورتیں اپنے حیض کو چھپاتی ہیں اسے اہل اللہ اپنے کرامات کو چھپاتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اس جملے کو پسند, حالانکہ بڑے لوگوں نے کہا ہے, حضرت کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا. کرامات اللہ تعالیٰ کی طرف شرف ہے, اس کو حیض الرجال نہ کہو, سمجھ گئے نا؟ یہ حضرت کی تحقیق ہمارا, میں کہتا ہوں مجدد نہیں مستحد تو ضرور تھے, ان چیزوں پر حضرت رد کرتے تھے. کرامات تو اللہ تعالیٰ نے اکرام کی طور پر تم کو دیا, اور تم کہتے ہیں حیض الرجال ہے, جیسے عورتیں حیض کو چھپاتی ہیں جیسے مرد اس کو چھپانے, کرامات کی توہین ہے. حضرت نکیل کرتے تھے, کرامات مل جائے تو خوشی ہنسی سے لے لیجیے گا, اس کو رد نہ کیجیے گا. آپ لوگ سب سے بڑی کرامات, کرامات بہت آگے بہت ہے, تک یاد ہے تک استقامت آگے آ رہا ہے, بہت لکھا ہے کہ جو وہ نفس اشراق پڑھتے تھے ہمیشہ پڑھتے تھے, جاگ پڑھتے تھے ہمیشہ, استقامت مداومت مداوم الطاعت. اولیاء کی تعریف میں سے یہ ہے کہ مستنب عن المعاصی اور مداوم الطاعت, یہ لفظ خاص ہے, معاصی سے مستنب اور طاعت پر مداوم مداومت, بہت عمدہ اولیاء شاہ قائد میں ہمارا ہے, یہ ولی کی تعریف میں دیکھ لیجیے گا, ہے نا؟ ہاں بہت عمدہ ہے, دیکھیے جو پڑھاتے ہیں مستنب عن الطاعت, مداوم الطاعت اور مستنب عن المعاصی ہے, یعنی طاعت پر تو مداومت اختیار کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے, سب سے بڑی ولایت ہے. ولی کی علامت میں سے اس کو شمار کرا ہے, جب فقی کی علامت میں بھی ایسی ہے الفاظ ملتا ہے, درود جمع کیا حضرت نے, حضرت سناتے تھے بات. فقی کی بھی علامت ہے, کسی نے کہا کہ ہم فقیر کا فقیر کو تم جانتے ہو فقیر کون ہوتے ہیں, یہی علامات لکھی ہیں فقیر کے سلسلے میں بھی جو ولی کے سلسلے میں, مطلب فقیر در حقیقت وہی ہے جو یہ صفات رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ولایات سے بلکہ کرامات سے نام مانگنے میں کیا مانگو, اللہ تعالیٰ ولایت بھی عطا فرمائے اور کرامت بھی عطا فرمائے. حقیقی کرامت کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے, سنت کے مطابق عمل ہونے لگے. اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے جن کو ان کرامات سے اللہ نے نوازا ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ. یہ سب ولایت کرامت معجزات کی, نبوات کی سب تابع ہیں, اللہ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متابعات کی توفیق دے اور اسے خاص محبت اور تعلق کی دولت سے نوازے تاکہ ان نعمتوں سے ہم فیاض ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائے. یہ اعلیٰ تمام مسلمان پریشان ہیں اور انتہائی پریشان ہیں, آگے خطرات اور فتنوں کا اندیشہ ہے. اللہ تمام فتن سے اور تمام ان چیزوں سے جو ہمارے لیے دینی اور دنیوی نقصان کے سبب بن سکتے ہیں, اللہ تعالی ہم ان سب سے اسے حفاظت فرمائیے اور ہم تم لوگوں کو پناہ میں رکھیے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن ساعۃ السوء. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.